ั้นการเข้าไปวิเคราะห์เข้าไปวิจัยเข้าไปใคร่ครวญเนี่ยนะไม่งั้นเนี่ยอย่างถ้าเราไม่ค่อยแยกแยะแบบนี้เนี่ยนะคงลำบากเหมือนกันนะสมมติถ้ามองเห็นฟันเลยอ่ะสมมตินะฟันคนนี้เคยเป็นยังไงมานะอดีตชาติไอ้คำว่าคนตัวนั้นน่ะพื้นฐานของสัตตะสัญญาสัตตะสัญญานั้นน่ะอยู่บนพื้นฐานของสัตตะก็คืออัตตาเดียวกันถ้าเข้าใจไม่ดีเยี่ยมแต่ฟันตัวนี้เป็นที่ตั้งแห่งสัตว์นะฟันเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งโวหารว่าเป็นสัตว์แต่ถ้าฟันอันนั้นเกิดจากอะไรก็โลกานิโรธสูตรมาสาธยายได้เลยฟันก็คือกายใช่ไหมอาศัยกายกับโพธพานะฟันนี่เกิดจากอะไรก็เกิดจากการเคี้ยวอะไรที่มันกรอบๆเป็นต้นนะและชอบมากที่จะให้มีฟันเนี่ยนะเป็นที่มาของตัณหาใช่ตัณหาก็ทำกรรมมันทุกครั้งที่เคี้ยวด้วยกุศลจิตก็ตามอกุศลจิตก็ตามก็สร้างฟันทุกครั้งที่พูดโดยที่เกิดจากการเคี้ยวเป็นประมาณอาหารนี่หวานอร่อยกรอบเป็นต้นเนี่ยนะอันนั้นแหละคือกิจกรรมในการสร้างฟันทั้งเราทั้งหลายก็สร้างฟันกันแล้วนะเมื่อกี้ก็สร้างฟันกันแม้แต่กุศลก็ยังสร้างเนี่ยเรามีฟันทั้งหลายเนี่ยด้วยบุญนะผลของบุญบุญนะเป็นตัวสร้างขึ้นนั้นถ้าไม่กำหนดแยกแยะในลักษณะนี้นะเอ๊ะอดีตคนนี้เขาฟันเขาเป็นยังไงนะอนาคตเขาจะมีเขี้ยวด้วยหรือเปล่าเนี่ยคิดไปคิดมาฟุ้งซ่านเปล่าๆเลยนะถ้าการเพ่งวิเคราะห์ไม่ดีเนี่ยนะข้อมูลปริยัติไม่เพียงพอเนี่ยสุตะไม่พอเนี่ยฟุ้งซ่านทั้งหมดนะนะนั้นการกำหนดธรรมนั้นอ่ะต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นพหูสูตรเนี่ยนะความเป็นพหูสูตรสุตะต้องดีเนี่ยนะส่วนการทำลายอวิชชาด้วยญาณเสด็จไปเนี่ยนะอวิชชาก็คือไม่รู้อะไรอวิชชาก็คือไม่รู้ไตรลักษณ์นะเช่นง่ายๆอุปาทานขันห้าก็ไม่รู้อนิจจลักษณะทุกขลักษณะอนัตตลักษณะเป็นต้นหรือไม่รู้เหตุเกิดความดับของอุปาทานขันห้าหรือไม่รู้ว่าขันห้าคือทุกข์ความเพลิดเพลินในขันห้าเป็นเหตุแห่งทุกข์ความที่ขันห้าไม่เป็นไปเนี่ยนะเรียกว่าความดับทุกข์ข้อปฏิบัติเพื่อดับขันห้าไม่ให้ขันห้าเป็นไปนั่นเป็นอริยมรรคเนี่ยนะอันนี้แหละต้องมีญาณเหล่านี้จึงจะกำหนดได้หรืออย่างน้อยที่สุดเจริญกรรมสกตาใช่ไหมเจริญกรรมสกตาช่วงหลังๆมาฝึกสาธยายกรรมสกตาในทวารหกสนุกดีเหมือนกันเนี่ยนะทุกวันใช่ไหมเราง่ายๆอย่างเงี้ยเราลืมตาขึ้นเห็นอะไรสักอย่างนะเนี่ยเรามีกรรมเป็นของเรานะเนี่ยจากตาก็เป็นผลของกรรมเรานะถ้าเราดูผิวภายในตัวเนี่ยเห็นชัดเลยนะตากับสีใช่ไหมตากับสีเป็นผลของกรรมเรานะก็สาธยายสูตรนั่นให้ง่ายแบบจุลกรรมวิพังกสูตรใช่ไหมกรรมสโกมหิกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารโนยังกัมมังกริสามิกัลยานังวาปาปะกังวาตสะทายาโทภวิสามิเนี่ยนะว่าเราเนี่ยมีกรรมเป็นของตนนะมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมอะไรไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจักเป็นทายาทคือผู้รับผลของกรรมนั้นต่อไปแล้วก็ลืมทวารหกนี่ใช่ไหมท่านไอตาสีจักขูวิญญาณผัสสะเวทนานี่เป็นผลของกรรมเก่าเมื่อทำกรรมเก่าเนี่ยนะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาอุปาทานอ่ะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นไปตามนี้อันนี้คือการทำเหตุใหม่เรามาด้วยกรรมของเราแล้วก็จักไปอย่างนี้ด้วยกรรมของเราอันนี้พูดโวสมมุติคาถาเนี่ยนะคำว่าเราเป็นโวหารคาถาคือกรรมและผลของกรรมมันไหลไปอย่างนี้แหละเขาบอกว่ากรรมก็ไม่มีในผลของกรรมผลของกรรมก็ไม่มีในตัวกรรมกรรมและผลของกรรมว่างจากกรรมจะว่าผลของกรรมเกิดไม่ได้เกิดจากกรรมก็ไม่ใช่จะว่ากรรมไม่มีผลก็ไม่ใช่ทั้งเหตุและผลอยู่ด้วยกันก็ไม่ใช่แต่เหตุเป็นไปไหลสืบเนื่องไปอย่างเงี้ยนะประดุดแม่กระแสแม่น้ำที่ไหลไปอย่างเงี้ยเชื่อมโยงกันไปในลักษณะนี้และการที่กำหนดกรรมและผลของกรรมได้ถ้าจะสามารถกำหนดแยกแยะในทวารหกได้นะอันนี้นับว่าสำคัญที่สุดนะเป็นทิฏฐิเบื้องต้นเป็นทิฏฐิเบื้องต้นนะเป็นเบื้องต้นของการเจริญพรหมจรรย์หรือเบื้องต้นแห่งการเจริญอริยมรรคหรือเบื้องต้นแห่งการเจริญสมถวิปัสสนาถ้าเรากำหนดแยกแยะความเป็นไปแห่งกรรมและผลของกรรมในทวารหกในชีวิตของเราไม่ได้เนี่ยนะจะไปยังไงคิดดูแล้วเราจะปฏิบัติเพื่อดับอะไรเราจะบรรลุที่ไหน บรรลุว่ายังไงเป็นต้นเนี่ยนะนั้นการเจริญกรรมสกตาในทวาร6เนี่ยเพื่อให้กำจัดอวิชชาได้เนี่ยก็นับว่าช่วยทำให้ศึกษาคำสอนในชีวิตที่เป็นจริงเนี่ยง่ายขึ้นเยอะเนี่ยนะได้สบายขึ้นเยอะศึกษาพระธรรมในคัมภีร์ด้วยแล้วก็ย้อนมาพิจารณาในภายในและเอาความรู้ในคัมภีร์ใส่ลงมาเนี่ยนะอะไรจะเป็นอะไรนี่เป็นกิจกรรมที่ที่มีความสุขมากถ้าได้กายวิเวกนะก็ใครได้กายวิเวกไปตรึกสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยนะก็น่าจะสบายใจนะพูดอย่างนี้เดี๋ยวอาจารย์สติไปก่อนเลยไปหาที่วิเวกลองดูสักหน่อยกัน พระอาจารย์ครับนี่ก็คือการสำรวมอินทรีย์อย่างหนึ่งใช่ไหมครับก็คือการเจริญอินทรีย์นั่นเองใช่ไหมฮะที่พระอาจารย์พูดมาตะเกีย คือเบื้องต้นเนี่ยนะเป็นพื้นฐานที่จะเจริญสัทธินทรีย์ก่อนนะเพราะว่าศรัทธาเนี่ยนะศรัทธาก็แบ่งออกเป็น2ลักษณะคือกัมมสกตาศรัทธากับตถาคตโพธิศรัทธาเมื่อเรามีกัมมสกตาศรัทธาเนี่ยนะเมื่อเรามีกัมมสกตาศรัทธามีความเชื่อในเรื่องกรรมและผลของกรรมที่เราทำเนี่ยนะคำว่าเชื่อกรรมและเชื่อผลของกรรมหมายว่าเชื่อสิ่งที่เราทำว่าวิบากที่มีอยู่เป็นผลของกรรมเก่าของเราสิ่งที่เราจะรับต่อไปเป็นผลของเหตุใหม่ที่เรากำลังเจริญอยู่นี่เมื่อเรามองเห็นกรรมและผลของกรรมเชื่อมไปในลักษณะนี้สามารถพอที่จะสรุปได้เลยว่าเรานี้เป็นผู้มีทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้ววิ่งไปหาทุกข์มานั่งสนทนาทุกคนเนี่ยนะรถทุกคันเนี่ยเชื่อไหมวิ่งไปแสวงหาผลของกรรมนะวิ่งไปทำกรรมไปเพื่อทำกรรมอย่างหนึ่งเขามี2ประเภทนะพวกนักท่องเที่ยววิ่งไปเสวยผลของกรรมพวกไปทำงานก็ถือว่าไปทำกรรมจริงๆก็คือจะคิดในแง่ไหนก็คือไปรับกรรมและไปทำผลของกรรมแต่ทั้งหมดเนี่ยนะเป็นไปกับชราและมรณะนะโลกอันชรานำไปไม่ยั่งยืนนะก็เป็นไปกับชราและมรณะไปรับผลของกรรมไปทำกรรมแล้วก็แก่ตายเกิดใหม่ก็ไปรับกรรมทำกรรมผลของกรรมแก่ตายก็ไปอยู่อย่างนี้สรุปว่ารวมๆเราทั้งหลายเป็นผู้มีทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วเนี่ยนะทำชนะการทำที่สุดแห่งกองทุกข์จะมีชัดจะพึงปรากฏชัดแก่เราได้ใช่ไหมแต่เนี่ยอิทาตถาคโตโลเกอุปันโนพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้ก็มาสอนธรรมะเพื่อดับสิ่งเหล่านี้เราจึงมีเรื่องความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าอันนี้ก็เป็นการอบรมสัทธินทรีย์นะเริ่มรู้เออถ้าเราไม่คิดตามพระพุทธเจ้าตามที่พระพุทธเจ้าออกนะออกจากตาได้ยังไงออกจากตานะเราพอคิดไม่ยากนะเออถ้าตามันบอดก็คงจะหมดกันถ้าออกจากหูเออถ้าหูเสียมันก็คงหมดกันออกจากจมูกจมูกเสียก็หมดกันออกจากกายนี่ออกยังไงฆ่าตัวตายเออแต่คำนายแล้วฆ่าจิตเนี่ยนะจิตมันอนันตระปัจจัยตลอดเลยใช่ไหมสืบเนื่องอะไรแล้วดับจิตยังไงเอาใครมีหลักการอะไรเอามาดับจิตนะบอกว่าขณะจิตลำดับต่อไปนะแกต้องไม่เกิดอีก2ชั่วโมงข้างหน้านะฉันจะเลิกคิดแล้วพอละเบื่อเต็มทีแล้วนะทำได้ยังไงกินยานอนหลับแกได้ไหมเนี่ยนะเอาอะไรมาเข้าอ่ะวันนี้เราสมาบัติเป็นของพระอนาคามีกับพระอรหันต์เราเอาอะไรมาเข้าอ่ะนะสมาหลับได้อย่างเดียวอ่ะพอจะได้มั้งอ่ะนะได้ยาสัก2เม็ดอ่ะนะ2กับหลายชั่วโมงเลยนะตื่นขึ้นมาแล้วคราวนี้มันไม่หลับอีกแล้วพันธะถ้าจะลองดับจริงๆไม่มีใครดับได้หรอกเพราะพื้นฐานปกตินะเราหวงตายิ่งกว่าอะไรอีกอย่าไปคิดนะว่าเราจะกล้าทำลายมันหวงหูหวงหูหวงจมูกหวงลิ้นหวงกายนะอยู่ในสภาพไหนเราก็หวงมันคนเป็นมะเร็งเนี่ยนะหรือคนเป็นเอดอ่ะนะถามว่ารักตัวกลัวตายมั้ยล่ะกลัวตายกันทั้งนั้นขนาดนั้นนะเขาก็รักของเขานะสุนัขเขาก็รักตัวของเขาอะไรโอ้ยมันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือหวงแหนมากมันถ้าไม่เข้าใจการเจริญอริยมรรคมีองค์8ไม่มีความอะไรนะไม่มีการมาทำปริญญาด้วยเนี่ยหมดสิทธิ์เลยที่จะจัดการกับปัญหาชีวิตได้แต่ก็ถามว่าชาวโลกเขาแก้ยังไงรู้ไหมเฮ้ยลืมไปวันๆหนึ่งก็พอแล้วไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกนะวิธีแก้ปัญหาเขานะนั่นคือมรรคของชาวบ้านไม่ต้องไปคิดอะไรมากปวดหัวเปล่าๆเนี่ยไปเที่ยวนี้ดีกว่าเนี่ยนะ นั่นแหละมรรคของเขาล่ะแต่ตาชายสิทธัตถะคิดเรื่องนี้เป็นชีวิตจิตใจในเรื่องนี้คือประเด็นหลักของชีวิตท่านมันคืออะไรกันได้มันจะดับได้ยังไงนะพอไปเจริญแม้กระทั่งเนวสัญญานาสัญญายตนะก็อันนี้มันก็ดับไม่จริงรู้เลยว่าเหตุอันนี้ผลอันนั้นจะเกิดเหตุอันนี้ผลอย่างนี้เกิดเพราะฉะนั้นหาทางดับไปเรื่อยนะคิดยังไงจึงจะดับตาถ้าเราไม่ได้สาธยายโลกาณิโรธสูตรมาเราจะนึกวิธีดับตาไม่ได้หรอกนะต้องเนี่ยคลายฉันทราคะในตาคลายฉันทราคะในสีคลายฉันทราคะในจักขุวิญญาณในผัสสะและเวทนาถ้าตัดฉันทราคะในสิ่งเหล่านี้ได้จะดับตาได้ถ้ายังตัดฉันทราคะในวัตถุเหล่านี้ได้ไม่มีทางอ่ะที่จะดับตาได้มันเหมือนอะไรนะเขาบอกว่ามันเหมือนมีแต่ผลิตเรื่อยๆนะโดยที่ไม่มีเลิกไม่มีราเลยนะเขาบอกว่ามะเร็งเนี่ยเขากลัวเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเซลล์มะเร็งมันผลิตมันไม่รู้จักเลิกแต่หย่อนใช่ไหมมันผลิตอย่างนั้นเรื่อยๆเรื่อยๆถามว่าดับมันยังไงอันนั้นถ้าพูดแบบอันนี้สมมติว่าวัฏฏะนี่มันเหมือนไก่ก้อนนั่นแหละมันไปอย่างเงี้ยดับไม่เป็นอ่ะทำไงกับมันแล้วก็ถ้าไม่แทงตลอดปฏิจจสมุปบาททั้งสมุทยวาระนิโรธวาระหรือไม่ได้สาธยายโลกาณิโรธสูตรมาเนี่ยเราจะไม่รู้วิธีการเลยนี่ขนาดเราพอรู้นะเรายังทำตามไม่ค่อยจะได้เลยนะไม่คิดว่าไม่ใช่ของง่ายนะที่จะดับวัฏฏะเนี่ยมันญาณเนี่ยสำคัญมากนะดับอวิชชาด้วยญาณนะกรรมสกตาญาณเป็นต้นเนี่ยถือว่าเป็นเบื้องบาทแต่ว่ากรรมสกตาญาณนี่ควรจะอยู่ในทวาร6นะไม่งั้นเนี่ยกรรมนี่เรานึกถึงที่ไหนกรรมเขาบอกว่ากรรมของกรรมอีกครั้งหนึ่งนะเขามีคนเขียนหัวข้อหนังสือแบบนี้นะเขามายังคำเลยโอ้กรรมของกรรมกรรมนี่ก็เรื่องบุญเรื่องบาปใช่ไหมคืออะไรก็ตามถ้าเขายกให้กรรมนะแสดงว่าเรื่องนั้นนี่มันหนักหนาอยู่มากใช่ไหมแล้วก็กรรมของกรรมอีกครั้งหนึ่งนะคนเข้าใจกรรมผิดอ่ะโอ้มันกรรมของกรรมจริงๆนะเรื่องกรรมก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่เราทั้งหลายแม้กระทั่งเราเนี่ยที่ศึกษาพระธรรมเนี่ยกรรมและผลของกรรมของเราอยู่ที่ไหนไม่ค่อยนึกไงนะเอออยู่ที่เนี่ยผ้าผ่อนข้าวของเครื่องใช้นะดีไม่ดีนะคิดไปคิดมาอะไรกันแน่นะถ้าไม่ได้ฝึกสาธยายพวกสูตรทั้งหลายเหล่านี้ลงในชีวิตที่เป็นจริงเนี่ยนะก็ยากที่จะกำหนดจดกฎเกณฑ์3ที่จะแยกแยะอะไรได้เพราะการเจริญปัญญาเป็นต้นเนี่ยเป็นจึงเป็นไปเพื่อละอวิชชาแต่ทีนี้ถ้าพวกธรรมะทั้ง7ประการเนี่ยนะ1เนกขัมมะ2อัพยาบาท3อโลกสัญญา4ความไม่ฟุ้งซ่าน5การกำหนดธรรม6การทำลายอวิชชาแล้วก็7การทำลายอรติด้วยปราโมทอรตินี่คืออะไรความไม่ยินดีเนี่ยไม่ยินดีอะไรธรรมะเนี่ยชัดเจนเลยนะบอกว่าไม่ยินดีในการเจริญกุศลเบื่อเจริญกุศลอย่างหนึ่งถ้าเป็นพระก็บอกเบื่อในที่หลีกเร้นเบื่อเหลือเกินที่จะอยู่ป่าเงียบๆเนี่ยนะมันก็คิดไปนะถ้ากรรมฐานไม่เจริญนะเหลียวไปข้างซ้ายข้างขวาก็เห็นแต่ต้นไม้ได้ยินแต่เสียงจักจั่นไรๆเนี่ยนะถ้าไม่มีกรรมฐานนี่มันน่าเบื่อขนาดไหนอุ้ยนาฬิกาเดินช้าช้าเหลือเกินเนี่ยนะกลางคืนมันก็นานนานอาหารก็เย็นก็ไม่ได้ฉันด้วยใช่ไหมมันก็ท้องมันก็พร่องมันก็ไม่ค่อยหลับแล้วโอ้ยวันหนึ่งนี่มันนานจริงๆเลยนะโอ้ยนั่งนับเวลาอยู่นั่นแหละแต่ถ้ามีกิจกรรมทำมันก็ยังช่วยนะถ้าอยู่เฉยๆเนี่ยยิ่งอะไรนะเดี๋ยวอยู่ป่าหน่อยนะทำอะไรหมดไปวันหนึ่งเนี่ยนะเรียกว่าเบื่อในที่หลีกเร้นกับเบื่อที่จะเจริญสมถะและวิปัสสนาเรียกว่าความไม่ยินดีมาจากอรติไม่ยินดีในการเจริญกุศลอันนี้ต้องละด้วยปราโมทปราโมทนี่เกิดจากอะไรก็เกิดจากการเจริญพุทธคุณเป็นต้นเลยนะระลึกถึงศีลเป็นต้นนั่นแหละก็จะทำให้เกิดปราโมทปราโมทก็คือกลุ่มปีติก็ไปเจริญปีติสัมโพชฌงค์ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ระลึกถึงทานจาคานุสติศีลานุสติเทวตานุสติอุปสมานุสติเป็นต้นก็หาหันไปเจริญพวกสังเวกวัตถุที่จะทำให้เกิดปราโมทยินดีที่จะเจริญกุศลต่อไป กราบนมัสการถามพระอาจารย์ค่ะเมื่อกี้ที่พระอาจารย์แสดงว่า การแยกแยะกรรมและผลของกรรมนี้ต้องให้แยกแยะทางทวารหกให้ได้จึงจะเป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์อันนี้นึกสงสัยว่าเหตุผลที่ต้องแยกแยะกรรมและผลของกรรมทางทวารหกนี้ก็คือเนื่องจากว่าผลของกรรมก็คือวิบากจิตที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจส่วนกรรมก็คือว่าทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้ถ้าหากเราไม่สังวรระวังมันก็จะเป็นเหตุให้เกิดผลของกรรมต้องรับวิบากอย่างนั้นซึ่งทำให้วัฏฏะยืดยาวไปได้เป็นเพราะเหตุผลนี้หรือเปล่าคะ ถึงสังวรนะก็คือการสร้างวัฏฏะด้วยทั่วธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยนะแม้แต่กุศลจิตเกิดก็คือการเนี่ยลืมตาให้เห็นด้วยจิตที่เป็นบุญก็คือการสร้างตานะวันก่อนคงไม่ลืมนะครั้งที่แล้วที่เราเรียนเนติปกรณ์นะธรรมะที่ขยายวัฏฏะกรรมเนี่ยนะเป็นตัวขยายวัฏฏะกุศลกรรมก็ขยายวัฏฏะอกุศลกรรมก็ขยายวัฏฏะกุศลเนี่ยมีอยู่2ประเภทวัตตคามินีกุศลกับวิวัตตคามินีกุศลกุศลที่เป็นประเภทวัตตคามินีเนี่ยนะเป็นไปเพื่อสร้างตาทั้งนั้นเลยเพื่อสร้างหูสร้างจมูกสร้างลิ้นสร้างกายสร้างใจการเจริญกุศลประเภทวิวัตตะเนี่ยนะถ้ายังวิวัตตะไม่เจริญหมายถึงว่าอริยมรรคไม่เกิดก็ยังสร้างวัตตะอยู่ดีจนกว่าเจริญกุศลประเภทวิวัตตะจนอริยมรรคเกิดนั่นแหละจึงจะเลิกสร้างวัตตะนั้นการที่เรียกว่าสร้างจนไม่สร้างนี่มันเนี่ยโอ้เรื่องใหญ่มากนะเพื่อจะปลดปล่อยตัวเองออกจากวัตตะหรือเรียกว่าวงจรกรรมเนี่ยไม่ใช่ของง่ายแต่ขณะเดียวกันถ้าเราไม่ทำความเข้าใจให้ดีๆเนี่ยนะวัตตะที่มันเป็นไปเนี่ยเขาบอกว่ายนต์นะเป็นยนต์ชนิดหนึ่งที่เรียกว่าต้องถอดสลักออกเนี่ยนะมันจึงจะเลิกทำงานไอยนต์ตัวนี้เนี่ยนะเพราะมันเหมือนการประกอบกันเป็นไปอย่างเป็นระบบด้วยนะพวกสำนวนพวกการบอกแม่มันเป็นไปอย่างสวยงามเลยว่างั้นเพราะอวิชชาเกิดก็อวิชชาเกิดตัณหาก็เกิดเพราะตัณหาเกิดมันก็ทำกรรมนะพอทำกรรมมันก็เกิดโอ้มันเป็นไปอย่างสวยงามเลยพวกการว่างั้นก็ไปนั่งนึกถึงที่คำที่พวกการพูดนะไอคำว่าสวยงามพวกการนี่คือมันเป็นไปอย่างเป็นระบบนะไม่ได้แปลว่าเกิดอย่างสดสวยอะไรหรอกคือมันเป็นไปอย่างนี้เข้าเนี่ยถามว่าเราจะดับตรงไหนก่อนจะแก้ปัญหาตรงไหนก่อนจะเริ่มจากตรงไหนก่อนเนี่ยนะถ้าไม่ศึกษาคำสอนให้ดีๆแล้วค่อยๆวิเคราะห์ศึกษาแยกแยะซึ่งเมื่อแยกแยะแล้วเนี่ยนะเขาเรียกว่าวัตตะก็ถูกต้องแล้วคือกรรมวัฏวิปากวัฏกิเลสวัฏใครดับกรรมได้ไหมใช้กรรมให้มันหมดสิดวงที่หนึ่งให้ผลชาตินี้ดวงที่เจ็ดให้ผลชาติหน้าดวงที่สองถึงดวงที่หกนะให้ผลในชาติที่สามเป็นต้นใช้กรรมให้หมดสิรับวิบากให้เต็มที่เลยเอาแบบลัทธินิครนก็ได้ลัทธินิครนก็ถือว่านิครนทั้งหลายก็สอนลูกศิษย์เขานะของพวกเราทั้งหลายกรรมเก่าเรามีอยู่กันนะเอาอย่างนี้นะท่านทั้งหลายไปทำกรรมเพื่อชดใช้กรรมถ้าหากว่าท่านชดใช้กรรมเสร็จท่านก็อย่าทำกรรมใหม่เดี๋ยวมันก็จบกรรมเองอันนี้คือลัทธิเขานะก็สอนอย่างนี้เอออาจารย์ครับวิธีใช้กรรมนี่ทำยังไงคุณทำตัวเหมือนหมาสิเออเนี่ยทำตัวแบบหมาเลยก็เนี่ยผูกหางให้มีหน่อยซะหน่อยนะแล้วก็เห่าเป็นซะหน่อยฝึกเห่าฝึกอะไรว่ากินก็ต้องกินเหมือนหมาเห่าก่อนดมให้มันฟุดฟิตเหมือนหมาเนี่ยนะก็ดูกุกุโรวัฒสูตรเนี่ยเป็นอย่างนั้นอันนี้ถ้าหากว่าเราใช้กรรมอยู่อย่างนี้นะก็ด้วยการเป็นประพฤติเรียนแบบสุนัขเราก็จะใช้กรรมหมดก็ไม่ต้องรับกรรมใหม่ที่สุดแห่งทุกข์จักมีขึ้นหรือไม่เนี่ยแกก็ไปทำลัทธิทำกระโยงทำอะไรสักอย่างก็ได้ให้มันเดือดร้อนที่สุดให้มันลำบากที่สุดนั่นคือวิธีใช้กรรมแล้วก็อย่าทำกรรมใหม่ไม่ต้องทำกรรมใหม่ถ้าใช้กรรมเก่าจบนะกรรมใหม่เราไม่ทำจบเลยวัฏฏะนี่จบเลยอันนี้คือหลักการของเขาอะนะพระพุทธเจ้าก็ไปถามว่าเออนี่นะท่านรู้ไหมว่าท่านใช้กรรมเก่าไปเท่าไหร่แล้วไอ้ที่ทำมาอยู่ทุกวันเนี่ยท่านใช้กรรมเก่าไปเท่าไหร่ไม่รู้แล้วท่านรู้ไหมว่ากรรมเก่ามันมีอยู่ไม่รู้แล้วใช้จบเมื่อไหร่ไม่รู้มันเหลืออีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้ถามโดยประการใดๆก็ไม่รู้ประการทั้งปวงโอ้ลัทธิของท่านโง่มากนะทำในสิ่งที่ไม่รู้สักอย่างเลยนะถ้าเราศึกษาไม่ดีนะเราเดินเป็นลูกศิษย์นิครนโดยไม่รู้ตัวนะถ้าวิเคราะห์ศึกษาอะไรไม่ดีเนี่ยอย่าไป เดี๋ยวก็เชื่อเขาไว้เถอะแต่ก็น่าเห็นใจเหมือนกันนะถ้าไม่ได้ศึกษาเรียนรู้แยกแยะให้ดีเนี่ยยังสมมุติว่าเออเนี่ยท่านเจริญไปเมื่อไหร่เมื่อไหร่มันจะจบสักทีเมื่อไหร่จะบรรลุเจริญไปเถอะเดี๋ยวก็บรรลุนะต้องทำนานๆนะทำให้มากมากทำให้นานๆมันนานแค่ไหนเนี่ยเออนานแล้วมันบรรลุอะไรบรรลุว่ายังไงบรรลุอะไรเนี่ยนะถ้าคนอื่นไม่ทราบนะแต่ของมาเนี่ยเครียดกับการคิดเรื่องนี้มากสมัยพรรษา3เนี่ยนะพรรษา2พรรษา3เนี่ยเรื่องนี้โอ้เครียดเรื่องใหญ่มากเลยนะมันบรรลุว่ายังไงเนี่ยเขาบรรลุอะไรทำไมต้องบรรลุไม่บรรลุแล้วมันดียังไงบรรลุว่ายังไงทำอะไรเนี่ยนะก็มานั่งซักตัวเองอ่ะนะมานั่งถามมันเกือบบรรลุหรือยังเนี่ยนะมันบรรลุว่ายังไงเนี่ยแล้วมันต้องเห็นยังไงมันจึงบรรลุเนี่ยนะคิดแล้วมันก็เครียดนะมีหน้าแล้วก็ไอ้ฟุ้งซ่านมันเป็นอย่างนั้นมั้งเขาก็เลยเลิกไม่อยากให้คิดใช่ไหมแต่จริงๆไอ้ความนั้นก็เป็นเหตุปัจจัยให้เราค้นคว้ามากขึ้นเนี่ยนะเพราะถ้าไม่งั้นคงไม่รู้จะไปยังไงก็ไม่ทราบคือเรามาคิดดูนะว่าการศึกษาพระธรรมในยุคนี้เนี่ยไม่รู้ศึกษาไปยังไงโอ้ยถ้ายังอยู่ได้เจริญงอกงามอยู่อีกยาวนะของมาจะแปลกใจมากเลยนะแต่ถ้าเสื่อมนะนะศาสนายุคนี้ถ้ากำลังเสื่อมจะไม่รู้สึกแปลกใจเพราะเราเคยไปถามแม้กระทั่งชาวบ้านเนี่ยคุณทำบุญได้บุญใช่ไหมได้แล้วบุญเป็นยังไงไม่รู้แล้วบุญมันจะให้ผลยังไงไม่รู้บุญมันให้ผลหรือไม่แน่แล้วทำมันให้ผลยังไงไม่รู้สรุปว่าได้บุญก็แล้วกันนะถามมากเดี๋ยวจะโกรธแล้วนะนะมันก็อย่าถามมากนักก็ทำต่อไปก็แล้วกันคือในยุคหลังๆเนี่ยเจริญกุศลเป็นลักษณะนี้แล้วเขาบอกว่าบวชได้บุญมันได้บุญยังไงบวชเนี่ยเขาว่าได้บุญก็แล้วกันเนี่ยช่วยพ่อแม่ขึ้นสวรรค์ด้วยนะช่วยยังไงจับผ้าเหลืองเราก็มานึกนะว่าพระเทวทัตท่านก็ไม่ได้ช่วยตัวท่านพ้นเลยอย่างเงี้ยนะคือถ้าไม่ศึกษาให้ดีๆเนี่ยมันเข้าลัทธิที่เรียกว่าวันก่อนไปที่วัดแห่งหนึ่งพระรูปหนึ่งท่านบอกว่าที่นี่นะเขาทำลักษณะเทนสองบาทเขาว่างั้นเขาบอกว่าที่นี่นะวัดเขาเนี่ยเทน2บาทก็มันเป็นยังไงครับเทน2บาทเทน2บาทก็คือเขามีสมัยโบราณนี่เขาจะมีวินัยกรรมใช่ไหมว่าบาทนี่มันร้าวเกินกี่นิ้วนะเปลี่ยนบาทใหม่ได้คือถ้าบาทร้าวขนาดนี้ถ้ามันทะลุเท่านี้นะสามารถเปลี่ยนบาทหรือขอบาทใหม่ได้ทีนี้พระเถระเนี่ยใช้บาทมานานบาทมันก็มีรอยร้าวบาทมีช่องทะลุเนี่ยนะตื่นเช้ามาท่านจะมาส่องดูก่อนนะว่ามันมีรอยร้าวไหมมีอะไรไหมมันร้าวไปถึงเท่าไหร่แล้วพอที่จะเปลี่ยนบาทใหม่ได้หรือไม่ตามวินัยเป็นต้นเนี่ยนะท่านก็มาคิดดูนะท่านก็พระเถระรูปนี้เป็นที่เลื่อมใสของประชาชนมากนะก็นับถือของชาวบ้านเต็มไปหมดตอนหลังเจ้าวาดรูปนี้ก็ตายรูปใหม่ก็ขึ้นมาก็เอออาจารย์นี้มีชื่อเสียงเพราะส่องบาทเหมือนกันเช้ามาท่านก็มาส่องบาทเหมือนกันบาทก็บาทใหม่ๆไม่รู้จะส่องไปทำอะไรก็ไม่ทราบนะก็เลยเรียกเถนส่องบาทเหมือนกันก็เลยมาส่องดูทุกวันน่ะไม่รู้ส่องให้มันเป็นอะไรนะแต่ถ้าเป็นพระแรกๆรุ่นต้นๆเนี่ยเขาส่องเขารู้เหตุผลว่าในบาตรต้องไม่มีฝุ่นบาตรต้องล้างให้มันเรียบร้อยมันสะอาดไหมมันอะไรไหมมันมีรอยร้าวหรือเปล่าเขาก็ตรวจสอบบาตรตามวินัยกรรมนะยุคหลังๆมาก็ส่องบาตรเหมือนกันเหมือนอธิษฐานบาตรก็เหมือนกันนะตื่นเช้ามาอธิษฐานบาตรอยู่ทุกวันนะกิจกรรมประจำวันของวัดบางวัดเนี่ยก็ตื่นเช้ามาก็อธิษฐานจีวรบ้างอธิษฐานบาตรบ้างอธิษฐานสารพัดอธิษฐานเนี่ยนะอธิษฐานให้เป็นอะไรก็ไม่รู้เขาบอกให้อธิษฐานก็อธิษฐานไปนี่นะมันเจอยุคนี้เข้าไปนี่ก็น่าดูเหมือนกันนะมันโอ้ยถ้าอยู่ได้ถึงเจริญอีกยาวนะขอมาจะแปลกใจมากถ้าเสื่อมนะปกตินะเพราะน่าเสื่อมมากแล้วทำไมเพราะว่าเป็นต้นทรายใหญ่ที่เรียกว่าผุข้างในเต็มที่แล้วคือการศึกษาพระธรรมวินัยเป็นต้นเนี่ยเริ่มคลาดเคลื่อนความรู้ความเข้าใจอะไรก่อใหม่นี่มันเป็นหน้าสังเวชใจจริงๆอ่ะนะเมื่อวานผู้การบอกเออเสื่อมจริงๆอ่ะนะเชื่อเลยนะ คือเข้าไปในวัดใหญ่ๆเนี่ยก็ไปเพื่อที่จะไปไหว้พระเจดีย์ไปไหว้พระธาตุเช่นวัดใหญ่ก็แล้วกันนะในเชียงใหม่นะซึ่งอยู่กลางใจเมืองก็เป็นวันอุโบสถด้วยก็ปรากฏว่าโบสถ์ใหญ่มากนะใหญ่ที่สุดในเมืองไทยด้วยก็มีอุบาสกอุบาสิกาอยู่ประมาณสัก10ท่านได้มั่งสวดมนต์อยู่นะ 10พอดี นะ 10พอดี แล้ว10พอดีอ่ะ นะโอ้โหนั่งเรียงหนึ่งเลยนะ แถวเด ีย ว แถวเดียวแล้วก็พอผ่านไปอีกวัดหนึ่งซึ่งก็เป็นวัดใหญ่มากเหมือนกันนะครับก็ปรากฏว่าเหมือนกันครับนะเท่านั้นนะครับนะก็มีประมาณสิบกว่าคนสิบกว่าคนอะไรเนี่ยแล้วก็ทางภาคอีสานนะวันนั้นพระมาหลายรูปครับที่มาสนทนาธรรมกันอยู่อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ที่แล้วผ่านมาเนี่ยครับพระมาจากภาคอีสานมาจากอุบลหลายรูปบอกโอ้ที่วัดทางโน้นนะมากกว่านี้เยอะนะบ้านนอกผมยังมีตั้งหลายสิบเลยว่างั้นนะฮะมากกว่านี้เยอะก็หมดแปลกใจแล้วและที่แปลกใจคือว่าเข้าไปในนั้นแล้วเนี่ยนะครับไม่เจอพระสงฆ์เลยคือไม่เจอนะเหมือนกับว่าปล่อยให้อุบาสกบาสิกาก็ว่ากันไปเนี่ยนะดูมันวังเวงชอบคนครับมันบอกไม่ถูกครับนะมันหมดนะครับ ก็มาในนี้ก็วังเวงนะเขามาคนเดียวเงาแย่นะมีเหลือบ้างก็ดีแล้วธรรมะเนี่ยคือที่พระองค์เสด็จไปเนี่ยเราก็มาเจริญดูนะว่าพระองค์เสด็จไปอย่างไรถ้าเราลองมาฝึกคิดในชีวิตที่เป็นจริงเนี่ยว่ารับหนึ่งอารมณ์เนี่ยหรือเราเห็นคนหนึ่งคนลองดูนี่เราออกจากกามฉันทะด้วยเนกขัมมะออกยังไงออกจากพยาบาทด้วยอัพยาปาทะอย่างไรออกจากถีนมิทะด้วยอโลกสัญญาอย่างไรออกจากอุทจักกุกกุจจะด้วยความไม่ฟุ้งซ่านอย่างไรออกจากความสงสัยด้วยการกำหนดว่าอย่างไรออกจากอวิชชาด้วยญาณะอะไรออกจากอรติด้วยปราโมทย์ตรงไหนในแต่ละอารมณ์นะจำหัวข้อสิ่งที่ถูกละใช่ไหมกับตัวละเนี่ยลองมาฝึกดูกับทุกอารมณ์ดูนะก็อย่างที่ยกเมื่อกี้ใช่ไหมเห็นคุณหมอแล้วตรึกยังไงที่จะออกจากวิจิกิจฉาได้กำหนดทำยังไงจึงจะออกจากวิจิกิจฉาได้ในทุกอารมณ์นะถ้าเห็นคุณหมอปั๊บออกจากกามฉันทะได้ยังไงออกจากพยาบาทได้ยังไงนะซึ่งในสูตรนี้ก็บอกตรงอยู่แล้วออกจากกามด้วยเนกขัมมะออกจากพยาบาทด้วยอัพยาปาทะออกจากถีนมิทะด้วยอโลกสัญญาออกจากอุทจักกุกกุจจะด้วยความไม่ฟุ้งซ่านออกจากวิจิกิจฉาด้วยการกำหนดธรรมออกจากอวิชชาด้วยญาณออกจากอรติด้วยปราโมทย์เนี่ยนะก็ลองมาฝึกกับทุกๆอารมณ์ดูนะว่าเจริญได้ยังไงถ้าบริหารอย่างนี้ไม่ได้นะยากที่จะรักษาฌานได้เพราะต่อไปเนี่ยออกจากนิวรณ์5ด้วยปฐมฌานเรียกว่าเพิกถอนเครื่องกั้นคือนิวรณ์ด้วยปฐมฌานยังความมืดคือวิตกวิจารให้สงบระงับด้วยทุติยฌานสำรอกปีติด้วยตติยฌานละสุขทุกข์ด้วยจตุตถฌานนะคราวนี้ก็เริ่มออกไปเรื่อยๆได้ด้วยรูปฌานล่วงพ้นรูปสัญญาปฏิฆาสัญญานานัตตสัญญาด้วยอากาสานัญจายตนะสมาบัติรูปสัญญาหมายถึงรูปาวจร15ปฏิฆาสัญญาหมายถึงทวิปัญจะ10นานัตตสัญญาก็คือจิตที่เหลือ44ที่เป็นกามาวจรด้วยอากาสานัญจายตนะล่วงพ้นอากาสานัญจายตนะด้วยวิญญาณัญจายตนะล่วงพ้นวิญญาด้วยอากินล่วงพ้นอากินด้วยเนวะนะก็ล่วงพ้นด้วยอุปจาระฌาน7แล้วใช่มั้ยล่วงพ้นด้วยรูปสมาบัติ8ขออภัย4ล่วงพ้นด้วยรูปสมาบัติ4ล่วงพ้นด้วยอรูปสมาบัติอีก4ละนิจจสัญญาด้วยอนิจจานุปัสสนานะก็ละความสำคัญว่าเที่ยงด้วยตามเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงละสุขสัญญาด้วยทุกขานุปัสสนาคือละความสำคัญว่าสุขด้วยการตามเห็นว่าเป็นทุกข์ละความละอัตตาสัญญาคือความสำคัญว่าเป็นอัตตาด้วยตามเห็นโดยความเป็นอนัตตาก็คืออนุปัสสนาใช่ไหมอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนาเสร็จแล้วก็ละความเพลิดเพลินด้วยนิพพิทานุปัสสนาอันนี้หมายถึงว่าละความเพลิดเพลินด้วยตามเห็นโดยความเป็นของน่าเบื่อหน่ายละราคะด้วยวิราคานุปัสสนานะก็คือคลายราคะนั่นเองละสมุทัยด้วยนิโรธานุปัสสนาก็คือมุ่งที่จะขอไปตามเห็นโดยความดับละการถือมั่นด้วยปฏินิสัคคานุปัสสนาก็คือการสละคืนโดยที่ไม่ถือมั่นละคณะสัญญาด้วยขยานุปัสสนาความสำคัญว่าเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยนะด้วยขยาคือตามเห็นความสิ้นไปละการประมวลมาด้วยวยานุปัสสนาคือการตามเห็นความเสื่อมไป ละทุวะสัญญาความสำคัญว่าเที่ยงโดยด้วยวิปริณามานุปัสสนาคือหมายคือตามเห็นโดยความแปรปรวนละนิมิตด้วยนิมิตาอนิมิตานุปัสสนาเนี่ยนะนิมิตสัญญาก็คือนิจสัญญานั่นแหละด้วยอนิมิตานุปัสสนาละความปรารถนาปณิธิคือความปรารถนาด้วยอัปปนิหิตานุปัสสนาถ้าตามเห็นโดยความเป็นทุกข์เนี่ยปรารถนาไหมนะไม่ตามปรารถนาใช่ไหมเพราะอัปปนิหิตานุปัสสนาหมายถึงทุกขานุปัสสนานั่นแหละละอภินิเวสะเนี่ยนะการยึดถือด้วยสุญญตานุปัสสนาเนี่ยนะอภินิเวสะแปลว่าความถือมั่นด้วยสุญญตานุปัสสนาคือตามเห็นด้วยความเป็นอนัตตาหรืออนัตตานุปัสสนาละความยึดถือว่าเป็นสาระด้วยอธิปัญญาธรรมวิปัสสนาญาณละการยึดมั่นเพราะความหลงด้วยยถาภูตญาณทัศนะละความยึดถือด้วยความอาลัยด้วยอาทีนวานุปัสสนาญาณละการไม่พิจารณาด้วยปฏิสังขานุปัสสนาญาณละการยึดมั่นด้วยอำนาจสังโยชน์ด้วยวิวัตตนานุปัสสนาอันนี้หมายถึงโคตรภูนะวิวัตตนานุปัสสนาไหนนะวิวัตตานุปัสสนาเนี่ยนะหมายถึงโคตรภูหักกรามกิเลสในปัจจุบันด้วยโสดาปฏิมักละกิเลสอย่างหยาบด้วยสกทาคามิมักเพิกถอนกิเลสที่ยังเหลืออยู่เล็กน้อยด้วยอนาคามิมักตัดขาดกิเลสทุกอย่างด้วยอรหัตตมักอันนี้คือทางไปของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ไปอย่างนี้ปลดเปลื้องพระพุทธเจ้าการปลดเปลื้องของพระพุทธเจ้าปลดอยู่37ชั้นจึงจะหลุดหมดนะเรียกว่าเปลื้องเครื่องพันธนาการ37ชั้นเนี่ยนะเปลื้องง่ายไหมดูแล้วมีหน้าเลยนะวันก่อนโยมก็บอกเนี่ยท้อจังเลยเขาว่างั้นเพื่อนโยมเจ๊หมวยนี่แหละเขาบอกโอ้ท้อจังเลยเขาว่างั้นทำยังไงเนี่ย พระพุทธเจ้าครับไอ้ที่ทรงหักรานกิเลสในปัจจุบันด้วยโสดาปัตติมรรคเนี่ยอันนี้ในบาลีเขาใช้คำนี้แปลออกมาเป็นอย่างนี้หรือเปล่าครับเพราะว่าเอ๊ะกิเลสในปัจจุบันเนี่ยมันก็ละไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าโสดาปัตติมรรคมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะกิเลสมันไม่น่าจะใช้คำนี้น่าจะเป็นแบบมิจฉาทิฏฐิมากกว่าที่ดับด้วยโสดาปัตติมรรค แต่สติเนี่ยทิฏเถกัตเถเนี่ยแปลว่าอะไรทิฏเถกัตเถคือทิฏฐิเอกัตถะเนี่ยนะคือน่าจะบอกกิเลสที่อยู่ในส่วนเดียวกันกับทิฏฐินะกิเลสที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับทิฏฐิแต่ที่จริงแปลอย่างนี้นะแก้หน่อยนะน่าจะแปลหมายว่าทิฏฐิที่อยู่ฝ่ายเดียวกับทิฏฐินะบาลีเขาเรียกว่าทิฏเถกัตเถเนี่ยนะก็คือกิเลสที่อยู่ในฝ่ายเดียวกับทิฏฐิหรือมีกลุ่มเดียวกันกับทิฏฐินั่นเองตรงโสดาปัตติมรรคนะไม่ใช่คือโดยแปลโดยหมายถึงกิเลสที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับทิฏฐิอ่ะนะก็สกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลพัตตปรามาสนั่นแหละเจริญพรเราคงเห็นทางดำเนินของพระพุทธเจ้านะ37ชั้นเนี่ยว่าพระองค์ออกจากวัฏฏะด้วยข้อปฏิบัติอย่างไรเนี่ยนะคงเอาไว้เจริญว่าพระพุทธเจ้าเสด็จไปดีแล้วเนี่ยนะเอาไว้เจริญสุขโตนะสุขโตก็คำเหล่านี้เป็นเครื่องอธิบายนะสุขโตพระองค์เสด็จไปดีแล้วคือไปอย่างนี้เนี่ยนะไม่ใช่ไปแต่รูปกายไม่ใช่ไปแต่รูปขันธ์นี่ก็เป็นอธิบายในอัตถะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปแล้วอย่างนั้นเนี่ยนะคงพอสรุปได้นะว่าไปอย่างนั้นเนี่ยไปสองในคือในระแรกหมายถึงไปตอนประสูติใหม่ซึ่งเป็นบุพนิมิตแห่งความสำเร็จต่างๆของพระองค์ส่วนไปในยะที่2หมายถึงไปด้วยธรรมะ37อย่างนะธรรมะ37ชั้นด้วยกันธรรมะทั้ง37ชั้นที่พระองค์ไปเนี่ยนะก็เรียกว่าแบ่งเป็นอุปจาระฌาน7สมาบัติ8มหาวิปัสสนา18และอริยมรรค4อันนี้คือทางดำเนินของพระพุทธเจ้าที่ทำให้พระองค์เนี่ยเสด็จไปดีแล้วเนี่ยนะพระตถาคตคือเสด็จไปอย่างนั้นแค่ไปตรึกสองคำเนี่ยนะเสด็จมาอย่างนั้นกับเสด็จไปอย่างนั้นนี่ก็ผู้การจะหมดเวลาเจริญซะก่อนก็ได้เวลาไปทำอย่างอื่นต่อ ฟังไม่ดีเดี๋ยวหมดเวลาเดี๋ยวตกใจหมดตัวถ้าโดยพยัญชนะเนี่ยนะพวกการกำหนดธรรมพวกด้วยญาณพวกนั้นก็ยาตะปริญญาอยู่แล้วแล้วก็มีอยู่คำหนึ่งที่เรียกว่ายะถาภูตญาณทัสสนะเนี่ยนะนับขึ้นในหน้า110เนี่ยนับขึ้นบรรทัดที่8เนี่ยนะนับขึ้นบรรทัดที่8ว่าละการยึดมั่นเพราะความหลงด้วยยะถาภูตญาณทัสสนะพวกนี้ก็เป็นยาตะปริญญาเนี่ยนะยะถาภูตญาณทัสสนะตัวนั้นเป็นยาตะปริญญาอยู่แล้วคือการแสดงพวกนี้เป็นการแสดงคละเคล้ากันไปแต่ว่ารายละเอียดยังไม่อยากอธิบายอะไรเพราะว่าจะไปอธิบายอีกครั้งในปฏิสัมภิธามรรคตอนโน้นเนี่ยนะเพราะตอนนี้เรามุ่งจะอธิบายลักษณะว่าพุทธคุณโดยรวมๆว่าพระองค์นี้เสด็จมาอย่างไรและเสด็จไปอย่างไรเนี่ยนะไม่งั้นก็จะไม่จบสักสูตรนะดูท่าละนี่เรียนมาหลายเดือนยังไม่จบสักสูตรเลย พระอาจารย์นิดเดียวครับอย่างอธิปัญญาธรรมวิปัสสนาญาณนี่ก็คือปัญญาที่พิจารณาในขันธ์5เท่านั้นเองใช่มั้ยครับ ตัวไหนนะ นับขึ้นไปอีกหนึ่งบรรทัดครับที่ละการยึดถือโดยเป็นสาระด้วยอธิปัญญาธรรมวิปัสสนาญาณเนี่ยอธิปัญญานี่คือปัญญายิ่งธรรมวิปัสสนาเนี่ยคือวิปัสสนาในธรรมะธรรมะในตัวนี้คือขันธ์5ใช่ไหมครับ เจริญพรก็คือปกติเราทั้งหลายจะยึดถือขันธ์5ว่ามีสาระใช่ไหมนะการยึดถือโดยสาระเนี่ยยึดถืออะไรเป็นสาระก็ยึดถือขันธ์5ว่านิจจสาระสุขสาระอัตตสาระสุภาสาระเนี่ยนะอันพวกอธิปัญญาธรรมวิปัสสนาก็คือวิปัสสนาญาณที่พิจารณาธรรมะเหล่านั้นด้วยปัญญาอันยิ่งว่าไม่มีนิจจสาระสุขสาระอัตตสาระนั่นเองเนี่ยนะคือไม่ได้มีความเป็นแก่นสารอยู่ในขันธ์5เลยเนี่ยนะส่วนนัยยะต่อไปนี่ยาวคงพักสักครู่ก่อนเนาะ